završih viša matematika. Diploma, ej, dolgova je goljama. Някакъв си нитки е ме пратиха, но сега съм барман панорама. Бизнес, бизнес, шир потреба, диплома не трябва, братко. Да, да, си живете късладко. Oh,